Мінуўшы панскі двор са старасвецкім паркам, з будынінамі пачарнелымі ўжо ад часу, дарога апошні раз спусцілася з горкі ў шырокую раўчавіну, заросшую дробным алешнікам, прабегла цераз масток, тут цякла невялічкая рачулка, ды ізноў пашыбавала ў гору на процілеглы бераг раўчавіны. Тут на высокай даволі прасторнай пляцоўцы і знайшло сабе ціхі прыпынак сяло Верхань. Лубановіч уважна кінуў яго вокам. Сяло расцягнулася в адну доўгую лінію кіламетра на паўтара. На адным яго канцы, тут жа непадалёку, узнімаліся дзве школьныя будыніны, а насупраць цераз вуліцу яшчэ большы дом валаснога праўлення. Крыху ў баку ад яго стаяла простая, але досыць стройная цэркаўка ў густым вянку высокіх белых бяроз. «А тут, напэўна, вясною прыгожа», – падумаў Лабановіч. Дзядзька Нічыпар Кудрык павернуў коніка ўлева і праз хвіліну і ці дзве спыніўся перад высокім школьным ганкам. Не вылазячы з саней, Лабановіч дастаў з кішэні 4 рублі, 3 паўгавору і рубель накінуты за старанне. Дзядзька Нічыпар зняў шапку, падзякаваў настаўніку. «Калі спатрэбіцца фурманка, дык накажыце мне, жыву я на тым канцы сяла, першая хата за бацюшкавым домам». На ганку школы яны развіталіся, дзверы былі незамкнёныя, невялічкі даволі цёмны калідорчык аддзяляў класны пакой ад кватэры настаўніка. Лабановіч крыху здзівіўся цішыні і бязлюддзю. Ён паставіў чамаданы, а сам асцярожненька адчыніў дзверы ў класны пакой. Клас быў пусты і халодны. Даўно небеленыя сцены насілі на сабе сляды розных пашкоджанняў. Тынк у розных мясцінах быў абабіты, з-пад яго свяціліся пераплёты дранак, прыбітых да сцен, геаграфічныя карты віселі, дзе папала і як папала. Карта Еўропы, страціўшы раўнавагу, пахілілася адным краем да падлогі, якая нагадвала твар чалавека, бязлітасна пабіты воспаю. На ёй ляжаў няроўны слой засохшай гразі, наношанай сюды, як відаць, яшчэ з восені, вучнёўскімі лапцямі. Лабановіч моўчкі дакорліва паківаў галавою і выйшаў з класа. Насупраць класных дзвярэй былі другія, таксама незамкнёныя, у настаўніцкую кватэру. Лабановіч адчыніў іх, унёс свае чамаданчыкі і спыніўся каля парога. Дашчаная перагародка раздзяляла кватэру на 2 досыць прасторныя пакойчыкі. На процілеглым канцы першага з іх супраць дзвярэй стаяў стол без настольніка, такі ж убогі і нецікавы, як і сам гэты пакой. На стале пад сталом валяліся крошкі, агрызкі селядцоў, скарынкі хлеба і коркі ад бутэлек. 2 пустыя бутэлькі ад гарэлкі гарот натуліліся ў куточку за сталом. Нефарбаваная, даўно немытая падлога была ўся ў плямах і насіла на сабе сляды рознага бруду. «Куды я папаў?» – у думках запытаў самога сябе Лабановіч. Ён падышоў да перагародкі і штурхануў дзверы, яны з шумам расчыніліся. Лабановіч убачыў дзеравяны ложак, на якім ляжаў чалавек, накрыты з галавою дзяругамі. Шум расчыненых дзвярэй патрывожыў сон ляжаўшага чалавека, ён заварушыўся. З-пад дзяругі паказалася чарнявая галава. Лабановіч адразу пазнаў, каму яна належыць. На ложку ляжаў тутэйшы настаўнік з громкім прозвішчам на дваранскі лад – Срэтун Сурчык. Ён годам раней скончыў настаўніцкую семінарыю. Лабановічу і ў думках не прыходзіла сустрэцца з ім тут і быць назначаным на яго месца. Срэтун Сурчык расплюшчыў свае заспаныя вочы, са здзіўленнем паглядзеў на Лабановіча і, пазнаўшы яго, вінавата пасміхнуўся. «Ах ты, абібок!» весело крикнул Лобаной, схапіў срэтун сурчыка пад пахі, вывалак яго з бярлогу і паставіў на цыбатыя ногі. Гаспадар не захацеў спасаваць перад сваім госцем, яны схапіліся ў плечкі. Срэтун сурчык у адной пялізні, Лабановіч у зімовай вопратцы. Гость спрытна адарваў гаспадара ад падлогі, закруціўся з ім, потым падставіў ножку і бухнуў яго ў бярлог. Ты чаго ж валяешся да гэтага часу? Пара ўставаць, дый школу пара слабаняць, бо яна ўся гразёю зарасце, прамовіў Лабановіч. Ці бачыш, які рэвізор знайшоўся? Азваўся Срэтун Сурчык. Рэвізор не рэвізон, а настаўнік гэтай школы цяпер я. Ну, ты яшчэ пачакай, запярэчыў Срэтун Сурчык. Сход заяву паслаў у дырэкцыю, каб мяне пакінулі тут. Лабановіч паглядзеў на яго і засмяяўся. Чакай, цётка Пятра, будзеш сыр есці. І запытаў. За што ж пераводзяць? У крамольнікі папаў. Ну, не без гэтага, пацвердзіў Срэтун Сурчык. Ну, дык вось, я табе што скажу, не цеш сябе, хлопча, марнымі надзеямі, а лепш паціхеньку беры лахі пад пахі і выбірайся. Ці ты думаеш, мне міла твая школа? Ой, каб ад мяне залежала, дык я і цябе і тваю школу за 10 вёрст абышоў бы. На жаль, яна зараз мая. Срэтун Сурчык пачуў праўду в словах Лабановіча. Дык праўду сказаць я і провады ўчора наладзіў. Але ўсё ж з нагрэтым кутком шкада расставацца. У каго яго не было нагрэтага кутка, сказаў Лабановіч. Ну, што ж, будзем награваць новы, але скажы ты мне, чаму ў цябе школа такая запушчаная? Нешта не відаць, каб ты яе нагрэў. Рэвалюцыя, брат, сказаў Срэтун Сурчык і махнуў рукою. Ён пачаў выбірацца з бярлогу і прыводзіць сябе ў парадак. Лабановіч пазіраў на яго і пасміхаўся. Рэвалюцыя, кажаш, прамовіў ён. Праўда? Рэвалюцыя крышыць і ломіць усё на сваёй дарозе. Але гэта не значыць, што вакол нас павінны быць гразь і бруд. Расчыніліся дзверы. У кватэру зайшоў малады чалавек. На яго губах, прыкрытых рыжаватымі вусікамі і крыху паднятых к носу, засвяцілася ўсмешка. Гэта быў другі настаўнік верханскай школы, ён назваў сябе Анцыпікам. Гаварыў ён трохі ў нос. Пры гутарцы язык яго як бы чапляўся за нешта ў роце і часамі прышчоўкваў. Калі людзі прыдумалі хоць і недакладна, як перадаць на пісьме той гук, якім чалавек спыняе каня, дык запісаць прышчоўкванне языка Івана Анцыпіка, ой, было куды цяжэй. Блізкімі сябрамі з ім не будзем, падумалася Лабановічу, з першага знаёмства з Анцыпікам. З гутаркі Лабановіч даведаўся, што заняткі з дзвюма малодшымі групамі Анцыпік пачаў пасля зімовага перапынку. Сярод вучняў жа Срэтун Сурчыка склалася такое перакананне, што ў гэтым годзе ніхто з іх не будзе прадстаўлены да экзаменаў. На другі дзень Срэтун Сурчык выехаў у новую школу.